NPO Radio 1. 7 uur. Sander van Hoorn. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is weekend en wel heel zonnig weekend. De zon brandt inmiddels bij ons naar binnen. Ondernemers maken zich intussen zorgen omdat ze de uitgestelde belasting over de coronajaren moeten gaan terugbetalen. En dat kunnen ze niet allemaal. En bent u gisteravond naar bed gegaan met die beelden van die treinramp in India en toen nog alleen sprake van gewonden? Nou, inmiddels zijn er doden, heel veel doden. Gaat u horen in een overzicht van het nieuws met Dorot Megens. Tot nu toe zijn na het treinongeluk in het oosten van India zeker 230 doden geteld. Zo'n 900 mensen zijn gewond geraakt. Er zijn honderden ambulances en ook bussen ingezet om de gewonden te vervoeren. De verwachting is dat het aantal slachtoffers verder zal stijgen. Het ongeluk ontstond toen een passagierstrein ontspoorde, waarna een andere personentrein er tegenaan reed. Mogelijk was er ook een goederentrein bij betrokken. Het is het dodelijkste treinongeluk in India in jaren. YouTube stopt met het verwijderen van video's waarin wordt beweerd dat er is gefraudeerd bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 3 jaar geleden. Moederbedrijf Google zegt het beleid te hebben aangepast om te voorkomen dat politieke uitingen worden ingeperkt. Sinds de verkiezingen van 2020 heeft YouTube naar eigen zeggen tienduizenden video's weggehaald waarin werd gesproken over fraude. Het ging onder meer om uitspraken van Donald Trump, die nog altijd beweert dat hij de verkiezingen heeft gewonnen. In de Duitse stad Leipzig is de politie aangevallen met stenen en vuurwerk. Dat gebeurde gisteravond na een bijeenkomst van mensen die het niet eens zijn met een veroordeling. Afgelopen week kregen linksextremisten ruim 5 jaar cel opgelegd voor het aanvallen van neonazi's. Bij het geweld van gisteravond raakten meerdere agenten en een journalist licht gewond. Betoging van linksextremisten vandaag in Leipzig is verboden. In de Canadese provincie Quebec zijn 10.000 mensen geëvacueerd vanwege bosbranden. In een stad aan de kust is de noodtoestand uitgeroepen. De autoriteiten van Quebec hebben gevraagd om hulp van het leger. In heel Canada hebben de afgelopen weken al 10.000 mensen hun huis moeten verlaten vanwege de bosbranden. Die zijn veel groter dan in andere jaren. Een verdachte van de moord op president Moïse van Haiti moet in de Verenigde Staten levenslang de cel in. De zakenman hielp volgens de rechter bij het leveren van de wapens voor de moord. Hij is de eerste die voor de moord is veroordeeld. De Haitiaanse president Moïse werd 2 jaar geleden in zijn huis doodgeschoten. De man in de rolstoel die de inspiratie vormde voor de Franse film Intouchable is overleden. Philippe Pozzo di Borgo overleed in een ziekenhuis in Marrakesh. Pozzo di Borgo, die aan het hoofd stond van champagnehuis Pommery, raakte in 1993 grotendeels verlamd bij een paraglide-ongeluk. Daarna werd hij verzorgd door Abdel Salou uit een Parijse achterstandswijk. En er ontstond een hechte vriendschap die in 2011 werd verfilmd in Intouchable. Het is een van de best bekeken Franse films in de geschiedenis. Pozzo di Borgo was 72 jaar. Het weer, het wordt een zonnige dag. In het noorden 19 tot 21 graden. In het zuiden kan het nog een paar graden warmer worden. Ook morgen is het zonnig en droog. Al kan in het noorden dan soms wat bewolking overtrekken. En dan wordt het morgen opnieuw 20 tot 24 graden. Ster. Wij zijn Kozen. Een agri-foodcoöperatie die samen met haar leden bouwt aan een plantaardige toekomst. Zo voorzien wij de wereld van voedsel. Geven we invulling aan de eiwittransitie en vervangen we microplastics door plantaardige ingrediënten. Meer weten? Kijk op kosum.nl/de toekomst is plant. Wachten in de rij. Volgende klant. Werd snel langs de zelfscan. Bedankt en tot ziens. Kaart lezen. Oh, wacht, ik kom op de kop. Werd navigatie. Bestemming bereikt. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Hey, met mij. Hey, dat was weer ouderwets lachen gisteren. Hey, even wat anders. Ik heb je heel hoog zitten. Het is geen stoere mannenpraat, maar het is voor je eigen bestwil. Ga nog wat aan je gehoor doen, man. Ik ga wel met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiciëns krijgt u altijd 5 jaar gratis nazorg en garantie. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. Volgende week is het de week van de digitale radio. Luister naar je favoriete zender en maak kans op een DAB Plus radio. FM wordt DAB Plus. Ben jij al om? Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie. Van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten op heerlijk solo zomerlezen. Van watersport en droomresort. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Toneelgroep Jan Vos presenteert Wind. Een onstuimige komedie over de energietransitie. Vanaf 17 juni te zien in Utrecht, Drenthe en Overijssel. Koop nu kaarten op toneelgroepjanvos.nl. Morgen bij Human in Argos Media Logica. De beeldvorming rond het syndroom van Down. Wie bepalen dat beeld? Wat zijn de gevolgen? En welke belangen spelen een rol? Argos Media Logica. Morgen bij Human om 11:15 op NPO 2. Het NOS Radio 1-journaal. Spannende weken voor ondernemers. In juli begint de Belastingdienst met het invorderen van belastingschulden die tijdens de coronacrisis zijn opgebouwd. Ondernemers mochten toen het betalen van hun belastingen uitstellen om ze zo te helpen. Maar 60.000 ondernemers zijn nog helemaal niet begonnen met het aflossen, ondanks meerdere waarschuwingen die ze hebben gekregen. Michiel Hoordijk. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Directeur van het Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf. Dus veel in contact met ondernemers. Wat hoort u van ze? Nou, tot een paar weken geleden hoorden we dat er nog wel een hoop was dat de hele schuld zou worden kwijtgescholden. Ik heb het idee dat die hoop wel is verdwenen. Want wat we nu veel meer horen zijn ondernemers die niet helemaal begrijpen wat nu de bedoeling is. Lezen de brief van de Belastingdienst. Maar maken zich vooral eigenlijk zorgen over de toekomst. En ja, op het moment dat je die schuld hebt openstaan, is dat natuurlijk ook hartstikke spannend. Wat gaat er nu gebeuren op het moment dat je geen geld op de bankrekening hebt om dat direct te betalen? Ja, hebben ze dat geld niet of willen ze het geld niet betalen? Wat is uw indruk? Nou, als je het geld wel hebt en je wilt het niet betalen, en je wacht dan op de deurwaarde, de kosten worden telkens hoger. Dus dat is zonde van het geld dan. Op het moment dat je het geld niet hebt, ja, dan, en dat is toch wel de grootste groep waar we het nu over hebben, binnen die 60.000 ondernemers, merken we. Ja, en er is lang uitstel geweest. Er zijn brieven gestuurd, inderdaad. Een staatssecretaris die ook zegt, ja, we kunnen niet eindeloos blijven steunen, we kunnen niet eindeloos blijven uitstellen. Bent u het daarmee eens eigenlijk? Want dit is een moment die je wist dat zou komen. Ja, je betaalt belasting over datgene wat je hebt verdiend. Maar tijdens corona is het ook zo geweest dat je loonheffing moest doorbetalen op het moment dat je ook personeel hebt terwijl je winkel was gesloten. Op het moment dat je bedrijf het niet redt om uit de winst die rente en aflossing te betalen, dan blijft dus deze schuld openstaan. Dat is wat er gebeurt. Maar natuurlijk, de Belastingdienst is er om geld te innen, om het belastinggeld te ontvangen. Want er zijn veel ondernemers ook geweest die er alles aan hebben gedaan, geld hebben geleend van familie, op alle andere manieren eigenlijk geld hebben gezocht om maar aan die verplichtingen te blijven voldoen. Dus het is heel logisch dat de Belastingdienst zegt, ja, er is een moment dat we zeggen, en nu gaan we daadwerkelijk invorderen. En wat denkt u dat de gevolgen zijn? Veel faillissementen? Ja, als er een hoge schuld is en wellicht nog andere schulden bij leveranciers, dan zal dat leiden tot een faillissement. Voor deze groep ondernemers zal wellicht ook gelden dat het bedrijf moet worden gestopt. In ieder geval voor de meeste ondernemers zelf geldt, uit ervaring weten we dat als je lang in een periode hebt gezeten van schulden, en die periode wordt steeds langer, dat je ook steeds meer tijd nodig hebt om je te refaseren, om weer een nieuw inkomen te vinden. Dus het beste wat je kunt doen is ervoor zorgen dat je met iemand in gesprek raakt die weet wat je kansen zijn, wat je mogelijkheden zijn, zodat je heel snel weer door kunt schakelen. Ja. Daar zit veel meer energie in. En ja, kost ook minder geld uiteindelijk. Even een hele vervelende vraag hoor, misschien. Maar we hebben natuurlijk de discussie gehad van, ga je bedrijven die op zich niet goed zijn, niet gezond zijn, ga je die niet overeind houden? Nou, toen was de gedachte, dat blijkt dan later wel. Is dit niet gewoon het moment dat bedrijven die het toch al moeilijk gehad zouden hebben, daadwerkelijk gaan omvallen? Met andere woorden, is dit erg eigenlijk? Nee. Vanuit de IMK hebben we altijd eigenlijk vanaf het begin af aan geadviseerd, kijk naar de levensvatbaarheid van de onderneming. Omdat wij wisten voor corona al dat er zo'n 100.000 tot 200.000 ondernemingen zijn die eigenlijk niet levensvatbaar zijn. En we verwachten ook dat een groot deel van die ondernemers corona uiteindelijk dan niet zullen overleven. Ja. En dat die bedrijven dus ook gestopt zullen worden. Dus dat is alleen maar goed. Want een ondernemer die heeft de creativiteit nodig, moet een business opbouwen. En als dat niet lukt, dan moet je dat businessmodel ook stoppen en niet daarin blijven hangen. Het blijft even zo goed hard voor de mensen. En om hoeveel het gaat, dat zullen we dan precies weten vanaf 1 juli. Michiel Hordijk, directeur van het Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf. Dank voor het gesprek. Dank u. Ja, een groot treinongeluk. U heeft het dus net gehoord in India. Zeker 300 doden, 850 gewonden. Beelden van nachtelijke taferelen. Het was 7:00 gisteravond toen dat ongeluk plaatsvond. Hulpverleners die probeerden mensen te bevrijden die nog vastzaten in de wrakstukken. Nou, het gebeurde in de staat Odisha, dat is in het oosten van India. Correspondent Aletta André. We hebben dus die dodentallen en het aantal gewonden sterk zien oplopen de afgelopen uren. Is dat nog steeds het geval? Het kan nog steeds blijven oplopen, want het reddingswerk is nog steeds gaande. Dus er worden nog gewonde mensen uit de wrakstukken gehaald. Ook lichamen en onder de gronden zitten ook zwaar gewonden. Dus het aantal doden kan ook zeker nog oplopen, ja. En we horen verschillende geluiden, theorieën over wat er gebeurd is. Heb jij daar zicht op? Nee, de autoriteiten zeggen ook, we focussen ons nu op het reddingswerk. Dus een onderzoek van wat de exacte oorzaak is, dat moet nog volgen. En dat is nu niet de focus. Maar er wordt gesproken van een botsing van 2 treinen. Mogelijk 3 treinen, dat 2 passagierstreinen en een goederentrein waren. Mogelijk doordat een van de treinen ontspoorde en daarbij op het andere spoor terecht kwam. Maar zoals ik al zei, het moet nog onderzocht worden. Ja. En die 2 treinen, die passagierstreinen, dat zijn expresstreinen. Wat zijn dat, forense treinen? Wat kan je daarover vertellen? Nee, dat zijn echt lange treinen. Dus de ene, de Coromandel Express, die gaat tussen Calcutta en Chennai in het zuiden van India. Dat is bijna 1700 kilometer. Die doet er ruim 24 uur over. Gebeurde dit rond 7:00 s'avonds. Er zijn ook van die bedden in de treinen. Dus er lagen ook mensen te slapen op dat moment. Andere mensen te eten. Het zijn allebei lange afstandstreinen. Ja. En goed, de hulpverlening had het er al over. Chaotische taferelen. Heb je het idee dat dat inmiddels op orde is? Het is gewoon heel zwaar ongeluk. Dus het gebeurde rond 7:00 s'avonds. Er waren echt wel snel hulpteams ter plekke. Honderden mensen, ook al meteen 50 ambulances. Maar met zulke aantallen gewonden en doden is het niet gauw genoeg. Dus er komen steeds meer hulpdiensten bij. Inmiddels zijn er ook bijna 200 dokters ter plaatse om bij de gewonden te helpen. Mm-hmm. Dus ja, er zijn heel veel mensen ter plaatse, maar het is gewoon groot. Het is gewoon zwaar. Ja, en groot en zwaar. Ja, we kennen natuurlijk India van veel treinen, maar ook veel ongelukken. Is dit er eentje die de boeken ingaat als een van de grotere? Absoluut, ja. Dit staat nu al in de, zeker de top 5, mogelijk de top 3 van zwaarste ongelukken ooit. Dus ja, er gebeuren, als je naar de statistieken kijkt, honderden treinongelukken per jaar. Maar bij veel ongelukken vallen niet per se doden en gewonden. En de meerderheid van de treinongelukken, dan gaat het om mensen die van een trein vallen of een trein die op mensen botst. En dat komt gewoon door dat er mensen aan het spoor wonen in India, dat er onbewaakte spoorovergangen zijn. Een gebrek aan veiligheid in dat opzicht. En worden ook nog wel eens menselijke fouten gemaakt. Er is wel eens verouderd materieel. Maar je zei zelf ook al, heel veel treinen. We hebben de statistieken opgezocht. 14.000 treinen per dag. 12 miljoen passagiers per dag. Dus de kans op een grote ontsporing als deze is niet heel groot. Nee, en hoewel toch, er dus veel ongelukken gebeuren. Toch is het een hele grote. En over de oorzaak, daar gaan we dus meer over horen. Eerst de gewonden en de dodelijke slachtoffers bergen. Aletta André, dankjewel. NPO Radio 1. Kwart over 7. Het NOS Radio 1-journaal. In Op 1 zat prinses Laurentien over de toeslagenaffaire. Samen met slachtoffers heeft ze een methode ontwikkeld om de kwestie snel af te handelen. En deze methode die moet binnen enkele uren een bedrag bekend zijn dat de gedupeerden kunnen krijgen als schadevergoeding. Tenminste, dat is wat prinses Laurentien daarover uitlegde. Dan hebben we eigenlijk al die wat we noemen impactvolle gebeurtenissen. die kun je vanuit een herstelmodel, dus een model, kun je eigenlijk, er zijn allemaal abstracte bedragen in de rechtspraktijk in Nederland, die kun je koppelen aan een impactvolle gebeurtenis. Dat is gewoon de rechtspraktijk. Dus verlies van een baan, PTSS, kinderen uit huis geplaatst. Al die dingen die hebben we in een soort menukaart ontwikkeld op de 5 leefgebieden die we op de gemeenteniveau hebben. Dus wonen, werken, samen met een aantal verzekeraars, hè? Precies. Dat hebben verzekeraars mede ontworpen. En dan kun je dus eigenlijk in 3 uur kun je kijken wat komt er uit dat verhaal. Als er überhaupt wat uitkomt, want gisteren kwam naar buiten dat de helft van de mensen die zich hebben gemeld als gedupeerde geen slachtoffer zijn of dat in elk geval niet kunnen bewijzen. Iets klopt er niet, zei toeslagenouder Natasha Dipay. Ik spreek best wel veel ouders. En als ik dan hun verhalen dan hoor van dat ze dan niet door de toets komen, terwijl ze wel kinderen hebben, maar ze mogen niet in bezwaar bijvoorbeeld gaan. Okay. Dus die worden dan niet meegenomen in de data. Ik heb het vermoeden vanuit mijn kant is dat er voornamelijk echt gekeken wordt naar die enkele procent die misschien wel het proberen. Maar die 95% die hebben er waarschijnlijk wel recht op. Maar alleen ze krijgen geen kans om hun verhaal te doen of in bezwaar te gaan. Dus ik heb echt het gevoel vanuit de verhalen die ik hoor dat het niet helemaal klopt. Nieuwsuur had het gisteren over grote private investeerders die oprukken in de Nederlandse zorg. Voor zorgpersoneel is dat misschien aantrekkelijk, maar voor het ziekenhuis niet. Dat zei bestuursvoorzitter van de Sint Maartenskliniek. Als je zelf je rooster mag kiezen, ja, dan is dat natuurlijk prachtig om daar te werken. Maar dat betekent dat de mensen in de zorginstellingen, daar ontstaat steeds minder ruimte. Daar wordt de druk groter. En die gaan dan ook weer via zo'n bureau werken. En dat betekent uiteindelijk, ja, dat straks een kwart van alle medewerkers in de zorg of misschien wel meer via een bureau werkt. En dat is niet goed voor de zorg. Het radioprogramma Het Misdaadbureau had het gisteren over vrouwen in de criminaliteit. Volgens forensisch psycholoog Vivianne de Vogel hebben justitie en de maatschappij een blinde vlek voor vrouwen als criminelen. En best wel veel ideeën nog in de maatschappij dat we vrouwen als dader vinden we heel moeilijk om te zien. Hè, vrouwen doen dat niet, die zijn lief, die zijn zorgzaam. En als ze het wel doen, dan komt het omdat ze zijn gedwongen door een man. En we vinden het ook heel moeilijk om mannen als slachtoffer te zien. En daar zie je toch, als je het hebt over geweld bijvoorbeeld, de vrouwen die in de TBS komen is het topje van de ijsberg dan. Maar bijvoorbeeld als je het hebt over huiselijk geweld, partnergeweld, weten we uit hele grote studies dat dat veel vaker wederkerig is en dat ook vrouwen dat doen. Alleen er komen veel minder vrouwen in aanraking met justitie daarvoor. De forensisch psycholoog ziet ook dat vrouwen in TBS-klinieken een ander soort misdaden hebben gepleegd. We zien relatief veel vergeleken met de mannen levensdelicten. En dan is dat vaak gericht op hun eigen kind bijvoorbeeld of partner. En we zien relatief veel brandstichting. Wat we juist niet zien bij vrouwen of nauwelijks, dat zijn seksuele delicten. Dat is maar een heel klein groepje. De zedendelicten. Ja, dat zedendelicten. Dat was gisteravond op Radio en TV. Inmiddels bij ons op de redactie verbazing over de lange rijen door al bij Harry Styles. Harry Styles, die domineert de voorpagina's. Want inderdaad, fans die bivakeren al dagen voor de Amsterdam Johan Cruijff Arena, waar morgen het eerste van 3 concerten gegeven wordt. Met campingstoeltjes, dekens en kaartspelletjes komen de fans de tijd wel door, schrijft het AD. En ook in de Telegraaf een foto van de zanger op de voorpagina. Veel fans die gaan ook echt 3 avonden naar dat concert. En ene Lara die betaalde €480 voor 3 kaartjes. En denk je, dat is veel. Nou, ene Nora die is €700 kwijt. Och, arme. De krant. Ja. Het is wat. Heb je het er wel voor over? Het verzet tegen Hongarije als voorzitter van de Europese Unie groeit, meldt Dagblad Trouw. Zowel de Tweede Kamer als het Europees Parlement hekelen het verbale moddergooien door Boedapest. Inmiddels zijn er kamervragen gesteld aan minister Hoekstra. Het Europees Parlement nam deze week een resolutie aan waarin grote twijfel wordt geuit over het Hongaarse voorzitterschap. Dat zou halverwege volgend jaar ingaan. De uitvaartbranche wil dat er regels komen die bepalen of je na je dood via kunstmatige intelligentie tot leven mag worden gewekt. Ja, het AD schrijft dat niet iedereen daarop zit te wachten om als chatbot of hologram na de dood terug te keren. Dat kan dus kennelijk. Leg daarom duidelijk in je testament vast wat de wensen zijn, zo adviseert de branchevereniging. Want de eerste begrafenissen met een toespraak van een digitale kloon van de overledene, die zijn al gehouden, Sander. Ik zeg gewoon, de komende eeuwen Dorold Megens die het nieuws leest, ja, als AI-bot. Nee. Moeten we vastleggen het gaat gewoon kunnen. Dat dat niet moet gebeuren. Nee, dat is bij deze vastgelegd. Volgens de branchevereniging wordt het echt bezwaarlijk als een nabestaande iemand niet meer kan loslaten. Jongeren melden zich op grote schaal ziek vanwege psychische klachten, blijkt uit het jaarlijkse trendrapport van verzekeraar NN, zo staat in de Telegraaf. Bijna de helft van de werknemers jonger dan 30 meldt dat zij op burn-out lijkende klachten hebben. Dat is veel meer dan een paar jaar geleden. De reden van die snelle groei is niet helemaal duidelijk, maar deskundigen leggen een relatie met sociale media en de mobiele telefoon, waardoor iedereen altijd overal bereikbaar is. Dankjewel, Dorald. Ja, het bezuinigingenwoord was weer helemaal terug in de voorjaarsnota. Nou, provincies, gemeenten en waterschappen, die maken zich daar grote zorgen over. Volgens hen gaat er te veel af van hun budget. En daarom hebben ze een brandbrief gestuurd over de voorjaarsnota van het kabinet aan het kabinet. Goedemorgen, Eddy van Heijem. Goedemorgen. Gedeputeerde Financiën en Economie van de provincie Overijssel. Dus ja, iemand die geraakt wordt door die bezuinigingen. U spreekt namens de provincies, gemeenten en waterschappen die die brief stuurden. Waar zijn de meeste zorgen over? Nou, de meeste zorgen bestaan over het feit dat wij eigenlijk zien dat er vanaf 2026 een enorme hap uit het budget, het rijksbudget van gemeenten en provincies wordt genomen. Nou lijkt dat ver weg, 2026, maar dat is het voor ons niet. Want gemeenten en provincies zijn wettelijk verplicht om een begroting in te leveren die sluit voor een periode van 4 jaar, die structureel sluitend is. Dus je mag niet meer uitgeven dan er binnenkomt. U mag geen begrotingstekort hebben. Nee, dat klopt. En dat betekent dus ook dat je die bezuiniging van in totaal, ja, 3,4 miljard, dat is echt een grote hap uit het budget voor gemeenten en provincies, dat je moet incalculeren wat je daar aan gaat doen. Nou is het zo dat de Rijksoverheid, het kabinet, wel een beetje gevoelig is geweest voor ons signaal. Men heeft dat die bezuiniging verzacht met 1 miljard. Maar er blijft nog bijna 3,5 miljard over. Ja. Ja, en eigenlijk zeggen wij dat is een niet helemaal een doordachte afspraak geweest uit het coalitieakkoord. Dus het is belangrijk dat ook de Tweede Kamer dit weet en zich ook realiseert dat dit niet zonder consequenties zal blijven. Ja, want wat zijn de consequenties? Nou ja, als je dus echt moet bezuinigen op je structurele uitgaven, hè, dan kom je bij, nou ja, als ik even voor de provincie spreek, een groot deel van ons budget gaat naar infrastructuur, maar ook naar exploitatie van het openbaar vervoer. Mm-hmm. Dat staat al onder forse druk. Hè. Kosten stijgen al enorm. Het voorzieningenniveau op het platteland staat onder druk. Ja, en daar zul je dan echt in moeten snijden. En als je naar gemeenten kijkt, ja, een probleem wat er al enige tijd speelt, is dat een tijd geleden taken op het gebied van jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning naar gemeenten zijn gedecentraliseerd. Daar is toen al op bezuinigd. Daar komen gemeenten al niet mee uit. En als je daar nog een bezuiniging overheen laat gaan, dan nemen de problemen lokaal gewoon echt enorm toe. Ja, en u schetst dus een beeld van bezuinigingen die dus ook bij u terechtkomen. Tegelijkertijd een begroting die sluitend moet zijn. Maar ja, ergens moet het geld vandaan komen, zult u dan waarschijnlijk horen van het kabinet. Ja. Nou ja, dat klopt. Kijk, wij willen ook niet blind zijn voor het feit dat financiële omstandigheden kunnen veranderen. Maar wat een beetje scheef zit, is dat tegelijkertijd gemeenten, provincies, en dat geldt dus ook wel voor waterschappen, worden gevraagd om met allerlei nieuwe problemen en opgaven mee te doen. We moeten het woningtekort aanpakken, we moeten het klimaatprobleem aanpakken. We hebben op het gebied van platteland een enorme opgave op het gebied van stikstof, natuur en landbouw. Mm-hmm. Dat vraagt allemaal extra geld. Soms is daar ook incidenteel extra geld voor beschikbaar. Dus kun je met elkaar ook wel die taak oppakken. Maar wat vaak niet wordt doordacht, is dat er uit die incidentele opgave ook structurele verplichtingen voortvloeien. Ja, maar vandaar dus nu die brandbrief. Maar wat is nou het argument waarmee u zich tot de Tweede Kamer richt en tot het kabinet? Nou, het argument is dat je op deze manier niet met decentrale overheden kunt omgaan, die een belangrijk deel van de oplossing voor je maatschappelijke problemen en vraagstukken zijn. En als dat toch gebeurt, dan? Ja, dan kunnen wij dat niet doen. En dan moeten dus keuzes worden gemaakt. En we willen die keuzes ook met het kabinet maken. Maar we kunnen er niet omheen lopen. En dat gebeurt nu wel. De problemen worden niet onder ogen gezien. En dan kun je ook geen goede afwegingen maken. Eddy van Heijem. Namens de provincies, de gemeenten en de waterschappen schreef hij een brief aan het kabinet en de Tweede Kamer. Dank u wel. Graag gedaan. En dan is het eigenlijk helemaal niet zo donker en somber als u naar buiten kijkt. Maar unlike Pluto, die denkt er anders over. Everything black. Shadows fall over my heart. I black out the moon. I wait for you to come around. You got me dancing in the dark. I'd close my eyes, but I won't sleep tonight. So maybe you should come with me. I'll take you to the dark side. Me and you, you and me, do bad things in the night. Je bent geliefd. Een boodschap die we in deze tijden van onrust zo hard nodig hebben. En die we als Hour of Power wekelijks op tv doorgeven. Met uw steun kunnen wij blijven uitzenden. Word donateur. Ga naar hourofpower.nl. Lees nu het beste, spannende boek van het jaar. Mussert's Schaduw van John Kuipers. Winnaar van de NBD Biblion Gouden Strop. Je bent geliefd. Ontdek meer op ourofpower.nl. Ik wil een betere wereld. En dit is het moment om daar samen naartoe te gaan. Want ondernemen betekent geen onderdeel zijn van het probleem. Je hoort juist bij de beweging die met oplossingen komt. Daarom wil je maximaal inzicht, elektrificeren en je energiegebruik optimaliseren. En dus kies je voor groen dus. Vanavond in Ondersteboven van de Amerika's. We have our own culture and out of respect for them, we didn't try to kill them. We allowed them to kill us. Waldemar Torenstra reist per motor dwars door Noord- en Zuid-Amerika in Ondersteboven van de Amerika's. Vanavond om 21:55 bij BNNVARA op NPO 2. Wordt jouw bedrijf ook onderdeel van de oplossing? Kijk op groendus.nl. Dus hebben Evert en Teun van Table du Sud 1800 zonnepanelen geplaatst. Zo maak je de zaak futureproof. Toch jongens? Yep. Laat dat maar aan jou over. Met rentekorting op je zakelijke duurzame financiering van ING. Ontdek meer op ing.nl/futureproofondernemen. Verbeter ook de gezondheidsindex van jouw organisatie. Smart Health, het data-gedreven platform voor leefstijlverbetering. Waarmee het ziekteverzuimcijfer gegarandeerd met 20% daalt. Weten wat Smart Health jouw organisatie kan opleveren? Kijk op smarthealth.works. Everybody take charge. Smart Health. Wie kan vernieuwen, kan de wereld veroveren. Ontdek hoe Vodafone Business uw bedrijf vooruit helpt met oplossingen voor veilig hybride werken. Leer meer op vodafone.nl/business. Together we can. Vodafone. NPO Radio 1. Als u het afgelopen half uur geluisterd heeft, dan vraagt u zich misschien af, ga ik te maken krijgen met een AI die door had meegespeeld? Of is het hem echt die de hoofdpunten van het nieuws leest? Ik kijk naar rechts, het is hem echt. In India zijn nu bijna 300 doden geteld na het treinongeluk in het oosten van het land. Zo'n 850 mensen raakten gewond. Bij het ongeluk botsten twee passagierstreinen op elkaar. YouTube laat video's waarin wordt gesproken over fraude bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 3 jaar geleden voortaan staan. Tot nu toe werden die verwijderd. Moederbedrijf Google zegt dat het beleid is aangepast om te voorkomen dat politieke uitingen worden ingeperkt. In de Duitse stad Leipzig is een demonstratie van linksextremisten vandaag verboden uit angst voor rellen. Het protest is gericht tegen de veroordeling van een linksextremiste die de cel in moet omdat ze neonazi's had aangevallen. Gisteravond waren er ook al rellen in Leipzig. Zo'n 10.000 inwoners van de Canadese provincie Quebec zijn geëvacueerd vanwege de bosbranden daar. In een kuststad is de noodtoestand uitgeroepen. Die bosbranden in Canada zijn dit jaar veel groter dan in andere jaren. Nou, eens even kijken. Volgens mij kan Johnny Willemsen het weer voor de komende dagen in 1 woord samenvatten. In 1 woord is het inderdaad zonnig. Ja. Als we wat meer gaan vertellen, dan kan ik zeggen dat de temperatuur varieert van zo'n 20 graden in het noorden tot 24 in Zuid-Nederland. Op de Wadden blijft de temperatuur iets achter met een graad of 18. En ga je vanmiddag genieten van die zon, smeer je dan wel even in. Zonkracht 6. En dat betekent dat je zonder zonnebrandcrème in een kwartier tot een half uur kan verbranden. Ja. De komende dagen blijft het volop zonnig. Na een nacht met brede opklaringen is het vannacht 8 graden. Maar morgen is het opnieuw 20 tot 24 graden op veel plaatsen. Wel is de wind in plaats van noordoost-noord. Dat betekent dat het aan zee wat minder warm wordt. En op de Wadden wordt het slechts een graad of 15 morgen. En gaat die wind dan ooit eens een keer naar het zuiden draaien? Dat wil je gewoon lekker vet in die 20 gaan zitten? Nee, voorlopig niet. Ooit een keer wel natuurlijk. Ja, ooit. Ja. Nee, volgende week is het echt nog dagenlang een noordenwind. In ieder geval tot en met donderdag. En dan houden we die grote temperatuurverschillen van zo'n 15, 16 graden op de Wadden tot ver boven de 20 in het midden en zuiden van het land. Ja. Pas als we echt naar het einde van de week of volgend weekend kijken, dan lijkt de kans op een oostenwind wat toe te nemen. En dan gaat de temperatuur op meer plaatsen wel wat omhoog. En zo blijkt, ooit is zeker niet nooit. Johnny Willemsen, dank je wel. Graag gedaan. Ster. Voorkom dat je vermogen verdampt op je bankrekening. Beleg bij Bridgefund in kortlopende leningen aan Nederlandse MKB'ers. Inleg vanaf 100.000 euro en rendement tot wel 5,25% per jaar. Bridgefund. Make money smile. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Vroege Vogels brengt de Nederlandse natuur op tv. We duiken diep het Vochtelowerveen in. Bijna verliezen we onze laarzen en onze geluidsman in het grootste hoogveengebied van Noordwest-Europa. Geweldige vergezichten op de grens van Friesland en Drenthe. Vroege Vogels TV, vanavond om 6:15 bij BNNVARA op NPO 2. Breng met jouw belegging Nederland in beweging. Ga naar bridgefund.nl/beleggen. Omdat één bril niet altijd voldoende is, krijg je bij Pearl nu 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je een tweede bril of zonnebril van ons en een cadeaubon die je aan iemand anders kunt geven. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Ja, de man, eigenwijs, kan alles zelf. Ook op het gebied van mode doet hij alles zelf. Nou ja, met wat hulp van Suitable. Suitable zet de man in zijn kracht. Met onze uitgebreide collectie maakt elke man een slimme keus. Kom naar onze winkels of kies op suitable.nl. Smart choice, suitable style. Vijf minuten over 7:30. Het loopt storm bij zorgboerderijen. Steeds grotere moeite om alle aanmeldingen te kunnen plaatsen. En daarom zijn er bij steeds meer zorgboerderijen wachtlijsten. Interimvoorzitter van de Federatie Landbouw en Zorg, Esther van Noord. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wachtlijsten, dat lijkt me nooit goed. Hoe zorgelijk is het? Ik vind het echt verschrikkelijk. Zeker omdat je als zorgboerderij direct daar waar zorg nodig is, zorg wil bieden. En een wachtlijst, ja, dan ben je er niet gelijk voor de cliënten. En dat is heel vervelend. Ja, want voor de mensen die dat wat minder op het netvlies hebben, wat is de rol van zorgboerderijen in dat zorgsysteem? Ja, een zorgboerderij is ook echt gewoon een serieuze zorgaanbieder. Wat minder bekend vaak voor mensen, maar we zijn een vaste speler in het veld. Mm-hmm. En je merkt dat nu er wachtlijsten zijn bij de andere zorgaanbieders, dat ook voor ons gaat gelden. Ja, want wat doet een zorgboerderij precies dan? Zorgboerderijen leveren zorg, net als alle anderen, alleen in een kader van veel buiten, met nuttige activiteiten in het agrarische veld. Dus ja. De dagelijkse dingen in het leven, die verbinden wij met goede zorg voor cliënten. Ja. Maar goed, op het moment dat mensen dat nodig hebben, want ze komen niet voor niets bij u, op het moment dat ze dan moeten wachten om een plek te krijgen, dat heeft dus ook gevolgen voor de mensen om wie het gaat. Zeker, je moet zien dat op het moment dat wij een aanmelding krijgen, en voor de mensen er direct willen zijn, en deelnemers noemen we die eigenlijk, en dan kun je er niet gelijk staan, dan lopen de problemen ook vaak op. En dat is echt heel zonde. Want als je gelijk aan de slag kunt op een gedegen manier, op basis van goed onderzoek van wat gaan we nu met elkaar doen, dan loopt het niet op. Dus dat is voor ons allemaal eigenlijk in heel de maatschappij heel belangrijk. Wat hebben we het dan over mensen met psychische problemen of ook lichamelijk? De achterban van de FLZ is zeer breed. Dat wil zeggen dat we zowel boerderijen hebben waar mensen komen met een lichamelijke beperking als psychiatrische problematieken. Zowel jeugd als ouderen. Ja. En kunt u dan stellen dat op het moment dat iemand dus heeft moeten wachten om een plekje te krijgen, tegen de tijd dat zo iemand, een deelnemer, daadwerkelijk kan gaan deelnemen, zijn de problemen dan groter geworden? Ja, zeker. Maar het is wel zo dat zorgboerderijen niet zouden zijn als we daar niet met elkaar wel de handen voor ineen zouden slaan. Dus er zijn wel verschillende pilots om te zorgen dat we ook in dat preventieve veld al wat met elkaar kunnen. Ja, en dat is dan de veerkracht van die zorgboerderijen. Maar die wachtlijsten, ja. Hoe lang zijn ze en wat kunt u daaraan doen? Ja, nou, wat ik al zei, we kunnen met elkaar goed voor die preventieve zaken kijken. Maar de wachtlijsten die er nu zijn, ik hoor nog gelukkig wel zorgboerderijen zeggen, nou, ik heb nog wel her en der een plek. Maar als ik naar mezelf kijk, dan als je nu naar de schooltoeleiding wil, dan kan je pas in september instromen. Ja. Terwijl je dus dan nu een thuiszitter bent. En dat is zeker niet de bedoeling. Want als je eerst thuis zit en dan weer terug naar het gewone leven moet, dan is die brug nog veel verder. Ja, en dan is er vandaag, want daarom praten wij onder andere met u, een open dag. Dat lijkt me dan iets wat je juist niet moet doen, want dan trek je nog meer mensen. U moet het eigenlijk een beetje stilhouden, toch? Of wat is dat een hele rare gedachte? Ik snap de overweging. Toch denk ik dat het heel belangrijk is dat wij ons blijven positioneren en dat we de buitenwereld ook mogen laten zien wat er gebeurt op een zorgboerderij. En dat het heel belangrijk is om ons prachtige werk te laten tonen aan de mensen. En ook met elkaar de verbinding aan te gaan. Dus ik vind het prachtig als er vandaag iemand van de gemeente langskomt. Of als er een buurman even wil zien, wat gebeurt daar eigenlijk? En misschien zijn er echt zorgboerderijen die zeggen, nou, ik heb op die plek op dinsdag, heb ik echt nog wel ruimte voor een deelnemer. Ja, maar van de gemeente die langskomt, hoopt u dan eigenlijk dat hij gewoon een goed gevulde portemonnee meeneemt, zodat u meer mensen kunt aannemen, waardoor die wachtlijst minder lang wordt? Nee, ik zou willen dat we met elkaar het gesprek aangaan. En dat we goed gaan onderzoeken, waarom is die vraag er? En hoe kunnen we dat met elkaar buigen? Ik denk dat dat een maatschappelijke plicht is. Ja. Om echt onderzoek te gaan doen. Heeft u een open dag vandaag ook? Ja, we hebben zeker een open dag. Ja, nou, die is er ook in Zwolle bij landboerderij De Huppe. En daar is verslaggever Onno Beukers. Want De Huppe, dat is een van die 70 zorgboerderijen die vandaag te bezoeken zijn. Ik hoor geluid op de achtergrond. Kippen, als ik het goed heb. Of wat is het, Onno? Wat hoor ik? Ja, het zijn kippen. Het zijn kippen, Sander. Ja. En die staan ook in de rij. Nog... Ja, de kippen die staan hier in de rij. De kippen die willen eigenlijk heel graag naar buiten. Maar ja, vogelgriep. Dus de kippen staan al een tijdje binnen. Ophokplicht. Ja, ophokplicht inderdaad. En het is hier rustig. Die staan eigenlijk ook in de wachtrij. Of op een wachtlijst om naar buiten te gaan. Misschien wel Wilma, die is hier van de zorgboerderij, de Huppen. Ja, balen, die kunnen niet naar buiten. Nee, dat klopt. Ja, we hopen echt wel dat dat dit jaar nog wel gaat gebeuren. Dus ik zei... Wel een beetje buitenlucht gelukkig, maar ja, het is toch even... Ook roeien met de riemen die je hebt. Ik zei al, die staan op een soort wachtlijst wel, hè, om hier naar buiten te mogen. Hier op die prachtige zorgboerderij. Hier in de zon staan wij. Ja. Hoe staat het met de wachtlijst bij u? Moeten mensen op een wachtlijst om hier te kunnen meehelpen, meewerken? Hier is het nog niet zozeer aan de hand, omdat wij toch ook ons richten op een hele jonge doelgroep. En als ze echt thuis zitten... vinden wij dat het crisis is, vinden wij dat we in ieder geval moeten kijken of ze niet al een aantal uren kunnen komen. Maar ik weet wel uit bij zorgboerderijen hier ook in de buurt dat de wachtlijsten vooral ontstaan bij diegenen die ook logeeropvang, weekendopvang, wonen bieden. Ja, die zitten gewoon vol. En als je vol zit, zit je vol. En dat doet u niet? En dat doe ik niet. Ik heb wat wel is, wij zijn natuurlijk heel klein begonnen met 4 deelnemers. We hebben er ondertussen 25 tot 30 op een dag. En in totaal hebben we 85 deelnemers. Dus wij hebben ons wel aangepast. En dat zie je bij heel veel zorgboerderijen. Ze beginnen klein. Je hebt wel voldoende ruimte. En als je dan de medewerking van gemeente, de buurt hebt, alles. Ja, dan kun je toch ook wat uitbreiden in je aantallen en in je groepen. Ja, want het is hier een hele grote boerderij. We kunnen wel een stukje lopen. We kijken, als we iets verder kijken, al op de bloemenpluktuin. Er zijn hier ook allerlei kraampjes. Die kraampjes die staan er denk ik niet permanent. Hè? Die zijn er voor vandaag? Dat zeker. Vandaag is gewoon onze open dag. En wij doen hem dit jaar ook iets groter, omdat we gewoon 25 jaar bestaan. Ja. En dan lopen we iets verder. Dan horen we hier de vogeltjes. Ik denk, wat zijn het? Dat zijn de zwaluw en de mussen, denk ik. Nou ja, een vogelkenner weet precies, maar ik zie een mus. Dat bent u niet. U bent geen vogelkenner. Maar u weet wel hoe er een zorgboerderij gerund moet worden. U zei het al, u krijgt veel jongeren hier, hè? Klopt. Onze grootste groep zit tussen de 12 en de 30. Is dat ook een doelgroep die nu steeds meer aangemeld wordt? Merkt u dat? Dat er ook steeds meer jongeren met een hulpvraag komen? Ik merk wel, als ik zie, wij zijn begonnen ooit in 2012, 2014... met 1 of 2 jongeren die niet meer naar school konden... en kijken wat hier nog mogelijk was. En we hebben nu hier 16 jongeren, jongvolwassenen... in een vorm van onderwijszorgarrangementen zitten. En dat varieert met het onderwijs helemaal op de boerderij... tot gedeeltelijk dat ze wel naar school gaan... tot stageplekken, nou, van alles en nog wat... En dat doen we wel altijd heel in nauwe samenwerking met de scholen. Omdat we eigenlijk willen dat dat als ze kunnen... want dan willen ze zelf ook graag toch terug naar de school. Nou, we staan hier allemaal bordjes. Lopen we even langs de kalven die hier ook staan. We lopen hier over een soort crossbaantje... waar je met kleine trekkers aan de slag kan. Het brood is al geleverd. Waarom is de dag belangrijk voor u dat er een open dag is? Om toch te kunnen laten zien, voor de deelnemers is het leuk, het is gezelligheid. En ze kunnen aan hun ouders, verzorgers, bekenden laten zien wat er hier gebeurt. Voor klantenwinkel is het belangrijk. En ik denk dat het... we willen graag laten zien wat voor soort bedrijf we zijn. En dat kan met zo'n open dag heel erg mooi. Het luchtkussen, daar zit de lucht nog niet in. Die pomp die gaat aan. Maar hiernaast is het weiland al wel gemaaid. Want ze verwachten hier veel mensen. Misschien wel meer dan 1000 mensen zullen hier vandaag komen. Op deze zorgboerderij. De bordjes staan klaar, dus de zon die schijnt. De open dag, die kan straks beginnen. En dat gebeurt dan in dit geval in Zwolle. Het is op meer plekken in het land, maar hier in Zwolle... daar was verslaggever Onno Beukers. NOS Radio 1 Journaal. De spanning tussen Marokko en Spanje over de exclaves Melilla en Ceuta loopt verder op. De twee gebiedjes die liggen op het Afrikaanse continent, maar ze horen bij Spanje. Marokko die heeft nu in een brief aan Spanje geclaimd dat ze dus niet bij Spanje horen, maar dat ze Marokkaans zijn. En dat leidt weer, u kunt zich dat voorstellen, tot woede bij Spanje. Marokko-correspondent Samira Jadir, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, die exclaves die liggen er al een tijdje. Hoe komt het dat dus nu weer opeens gaat opspelen? Ja, het begon inderdaad met die boze briefwisseling over en weer. Nou, Marokko reageerde verontwaardigd op uitspraken van een Spaanse EU-functionaris dat de exclaves Europees zijn. Daarop volgde weer een boze brief van Spanje terug, dat ze dat niet waardeerden, dat Marokko het heeft over de Marokkaanse identiteit van Ceuta en Melilla. Dus Spanje zegt, ja, de grenzen zijn gewoon internationaal erkend als Spaans grondgebied. Maar er is altijd wel een soort van discussie geweest over deze Spaanse exclaves. Alleen opvallend is dat Marokko het de laatste jaren steeds vaker heeft over die Marokkaanse identiteit. Daar zijn ze steeds uitgesproken over. Maar ondertussen wacht Spanje ook op handelskantoren die tussen Marokko en deze steden moeten opengaan. Zodat er weer handel gedreven kan worden. Ja, want daar waren afspraken over gemaakt. Wat doet zo'n handelskantoor? En als er afspraken over gemaakt zijn, waarom zijn ze er nog niet? Ja, er waren vorig jaar toen Marokko en Spanje zeg maar weer het goed hadden gemaakt. Na een lange diplomatieke rel. Was er afgesproken dat er handelskantoren zouden komen. Dat betekent dat er dan handel gedreven kan worden tussen de Spaanse steden en de Marokkaanse regio. Dan zou dat betekenen dat ze dan dat het allemaal officieel zou gebeuren. Mm-hmm. Want voorheen was dat niet officieel. Voorheen werden er levenswaren en kleding gesmokkeld. Dat wilde Marokko niet meer. En toen hadden ze dus inderdaad die afspraak gemaakt van, nou, weet je wat, dan gaan we die handelskantoren doen. En dan kan er weer handel gedreven worden. Ja, dat is dan iets wat voor mij nieuw is. Want op het moment dat ik die exclaves voor de geest haal, dan zie ik vooral hoge hekken en migranten die daar binnen proberen te komen op grondgebied van de Europese Unie. Wat speelt dat nog een rol? Ja, dat speelt zeker een rol. Ook daar zijn afspraken over gemaakt. En daar is Marokko dan wel weer heel erg duidelijk in. Ja. Zij bewaken de grenzen momenteel voor de Europese Unie en Spanje. Daar krijgen ze ook gewoon geld voor. Ze houden dus migranten tegen. Dat zijn voornamelijk Sub-Sahara-migranten, maar ook gewoon eigenlijk Marokkaanse burgers. Nou, wat betreft de Sub-Sahara-migranten, zodra ze naar het noorden van het land gaan, probeerden ze dus deze exclaves zeg maar binnen te komen. Nou, daar krijgen ze geen kans meer, of tenminste, dat gaat heel erg moeilijk. Maar dan stuurt Marokko deze migranten weer naar de grote steden hier in Rabat en Casablanca. Dus Marokko houdt zich wel aan die kant van de deal, zeg maar, wel aan. Dus aan die grensbewaking. Maar goed, de escalatie, retoriek, een boze brief. Op het moment dat het ene land zegt van, ja, jouw stukje land is eigenlijk van mij. Soms ontstaan daar oorlogen over. Hoe zie je dit verder ontwikkelen? Ja, het is inderdaad enorm gevoelig op dit moment. Een Marokkaanse woordvoerder die heeft het eigenlijk ook niet eens teruggenomen. Een paar dagen geleden. Die bleef erop hameren dat deze exclaves de Marokkaanse identiteit hebben. Mm-hmm. Maar geeft hij wel aan van, Spanje is een heel erg belangrijk partner voor ons. Ja, dus zo het is een beetje van, ja, precies. Ja. Ondertussen worden ook op andere gebieden dus wel andere overeenkomsten gemaakt. Mm-hmm. Maar dit blijft nog wel eventjes doorsluimeren. Samira Jadir, dankjewel. Ja, gaan we hardlopen, horden lopen zelfs. Femke Bol die lijkt de goede lijn van vorig seizoen door te trekken, Dorald. Klopt, bij de Diamond League-wedstrijden in Florence won Bol overtuigend de 400 meter horde. Wat wordt de tijd voor haar? Lukt het om onder de 53 seconden te duiken? Femke Bol hier in de finish in Florence. 52-43. Een schitterend resultaat. En daarmee liep ze de snelste tijd van het seizoen. Op de 1500 meter werd er zelfs een wereldrecord gelopen. De Keniaanse Faith Kipyegon liep met 3:49/1100ste. Bijna een seconde sneller dan het oude wereldrecord uit 2015. In een uitverkocht Philipsstadion in Eindhoven spelen FC Barcelona en VfL Wolfsburg vandaag om de winst in de Champions League bij de vrouwen. VfL Wolfsburg en Nederlands elftalverdediger Dominique Jansen kijkt erg uit naar die clash. Ja, ik heb ook altijd in elk interview nu gezegd van, oké, Nederlandse fans zijn ook een beetje crazy fans. ja, dat het nu voor de eerste keer uitverkocht is. En in Nederland is het, denk ik, ja, voor ons als Nederlanders natuurlijk extreem, ja, gaaf. Dominique Janssen was dat. Frank de Boer gaat mogelijk weer aan de slag als trainer. De oud-bondscoach en voormalig trainer van Ajax is in onderhandeling met Al Jazeera uit de Verenigde Arabische Emiraten. Dat meldt de Telegraaf. Die hebben hem op het oog als opvolger van Marcel Keizer, ook oud-trainer van Ajax. Dat was het. Sport. Dat was het. Ja, bowlen, dat doe jij weer. Dat doe ik weer, ja. Want bowlen gaan we. Dit is een unieke prestatie van de bowlers als underdog. Europees kampioen wilden ze worden in een teamwedstrijd. Volgende week proberen ze in Frankrijk de titel te prolongeren. Edwin Cornelissen die liet zich tijdens een training door de oranje bowlers Nick de Gelder en Jort van Weren inwijden in de bowlingsport. Wat behoort eigenlijk tot de standaard basisuitrusting van de bowlers? Belangrijkste is bowlingschoenen. Ja, ik zie ze daar in zo'n rekje staan, zoals iedere recreant ze natuurlijk gewend is. Maar jullie hebben, neem ik aan, je eigen schoenen. Ja, dat is gewoon netjes op maat. En bij ons is het verschil ook nog dat linkervoet voor rechtshandige is glijzel. Extra veters heb ik nog altijd bij, want ja, je weet maar nooit. Je zal maar ergens op een toernooi staan en je veter breekt. Wat ik nu openmaak is voor bescherming van mijn duim. Dus daar doe ik eigenlijk een lijmlaagje op met een gaasje. Om te zorgen dat er eigenlijk geen blaren ontstaan. En ik zie jullie met van die mooie karretjes aankomen waar die bowlingballen in zitten natuurlijk. Hoeveel neem je er mee dan? Naar het EK gaan er denk ik per persoon wel 9 à 10 mee. Die allemaal een verschillende balreactie hebben, zoals we dat noemen. Dus dat maakt ons effect met elke bal anders. Nou, jullie hebben de schoenen al aan. Ik ga gewoon in dat recreantenrekje er eventjes een paar uithalen. Want ja, als we bij die bowlingbaan zijn, dan moet ik eraan geloven. Ik hoor Nick net zeggen, ik heb eigenlijk wel zin om te bowlen. Want ja, dat is natuurlijk anders voor jullie dan voor wij die dat alleen met feesten en partijen doen. Nou ja, we bowlen best vaak vergeleken met degene die dat op feesten en partijen doen. Dus ja, je hebt er ook wel eens geen zin in. Dat kan best gebeuren, ja. Of beleef je het ook gewoon heel anders? Ja, voor ons is het echt sport en zo spelen wij het graag. Ik zelf bowl ongeveer 5 à 6 keer in de week. Daarnaast heb ik gewoon nog een fulltime job. Maar ja, het is dus werken, bowlen en dan heb je soms een beetje vrije tijd. Ja hoor, eerst de beste worp gelijke strijk natuurlijk. Waarom lukt het jullie steeds om die strijks en zo te gooien? Waar zit de finesse in? Ik denk dat het vooral op het repeteren zit. Het is wel belangrijk dat je vaak hetzelfde kan doen. Ja hoor, weer heen. En verder vind ik het mentale spel dat wel heel erg mee gaat werken. Soms is het echt wel heel erg lastig. En om je hoofd er dan echt bij te houden en goed geconcentreerd te blijven is dan nog wel eens moeilijk. Het zit echt voor 60% tussen de oren het bowlen. Als je mentaal niet sterk bent, dan is het heel lastig. En vandaar dat we ook allemaal wat mentale training hebben. Werkt het inderdaad zo dat je eigenlijk nooit tevreden bent met minder dan een strijk? Het hangt echt wel van de situatie af. Soms is een strijk, hoef je niet altijd een strijk te gooien. Dus dan ben je ook met iets minder tevreden. Ik heb ook gehoord, de ware bowler, die gooit spers. Verschil tijdens het toernooi wordt altijd gemaakt met spers. Zeker op een EK of een WK, iedereen kan strijks gooien. Want anders ga je niet daar naartoe. Degene die uiteindelijk Europees kampioen wordt, die maakt 95% van al zijn spers. En dan beginnen jullie straks dat EK als titelverdediger. Hè? Is het dan net als in sommige andere sporten dat het volkomen logisch is dat je die titel gaat prolongeren? We hopen het wel. Uiteraard. Uiteraard, maar we weten niet hoe realistisch het is. Om Europees kampioen te worden moeten de 200 dingen precies goed vallen. Ja. Gedurende de hele dag. En dat is gebeurd. Blijkbaar, onbewust. Of dat nog een keer gaat gebeuren, we hopen het. Edwin Cornelissen, die zich vanaf vandaag dus een bowlingspecialist kan gaan noemen. In Frankrijk neemt de overheid actie tegen influencers op social media die zich laten betalen om reclame te maken zonder dat ze dat erbij zeggen. Voor het eerst zijn nu 30 influencers berispt. De Franse regering die maakt zich zorgen over de invloed die deze internetberoemdheden hebben op jongeren. Nou, u kent de discussie, want ook in Nederland zijn die regels er voor influencers. Maar er is hier nog niemand bestraft, ook al houdt ook hier zich niet iedereen aan de regels. Maar goed, we gaan het hebben over Frankrijk. Want, correspondent Frank Renaud, welke straf krijgen influencers in Frankrijk die zich niet aan de regels houden? Nou, in dit geval heeft het ministerie van Economische Zaken 6 namen bekendgemaakt, officieel publiekelijk bekendgemaakt, van influencers die de regels overtreden. Later volgen er nog meer, het worden er 30 in totaal, zoals je zei. Dat zijn vooral sterren uit reality soaps, grote bekendheden in Frankrijk, vooral bij jongeren, bij kinderen. En die zes hebben nu de verplichting gekregen om op hun Instagram-account bijvoorbeeld een boodschap van de Franse antifraudedienst te posten. Mm-hmm. Met daarop de tekst dat ze zich aan de wet moeten houden. Het is een beetje naming en shaming, wordt het genoemd. Hè. Je zet degene te kijken die de regels overtreden. En deze zes die zouden verkapte reclame hebben gemaakt voor bepaalde producten en diensten. Onder andere voor zogenaamde natuurproducten die genezend zouden werken. Ja, maar naming en shaming, daarmee genereer je natuurlijk alleen maar traffic. En dat lijkt me het doel. Zijn ze onder de indruk hiervan, die influencers? Ligt er een beetje aan wie je het vraagt. Er is een grote groep die wel degelijk mee wil werken, die zich ook aan de regels wil houden. Er is sterker nog, er is overleg geweest tussen de regering en die influencers om ze ook echt te betrekken bij nieuwe regelgeving, om erachter te komen hoe het nou precies werkt, hoe je dat zou kunnen reguleren. Maar ze zijn niet allemaal enthousiast, nee, natuurlijk. Hè. Een van degenen die nu dus zo'n tekst op Instagram moet plaatsen is Ilan Castronovo. Die heeft meer dan 2 miljoen volgers in Frankrijk. En hij zei op zijn Instagram-account heel spottend en lachend dat het voelt alsof hij die ene tekst op zijn account, alsof dat een levenslange gevangenisstraf is. Les gars, faut se calmer. J'ai l'impression que je viens de prendre la prison en perpétuité. Les gars, j'ai posté une photo sur Instagram, ça s'arrête là. Tja. Nou, hij zegt ook nog dat de overheid influencers juist beter zou moeten beschermen, want hij krijgt heel veel bedreigingen binnen, zei hij. Maar goed, aan zijn gelach hoorde je wel, het was een en al spot. Ik wou net zeggen, ja, precies. Ja, maar goed, dat hoort de Franse regering natuurlijk ook. Gaan ze dan verder om het effect te laten hebben, boetes of zo? Ja hoor, in dit geval zijn het inderdaad gewoon alleen nog die teksten. Wat niet zo heel veel voorstelt, is alleen een soort signaal dat wordt afgegeven door de overheid natuurlijk. Wat die jongeren, die volgers wel kunnen zien. Maar ze kunnen ook strafrechtelijk worden aangepakt inderdaad hoor. In de toekomst, nog niet in de toekomst, kunnen ze 2 jaar cel krijgen en een boete van €300.000 die influencers als ze de regels overtreden. Ja, het is een debat in Frankrijk. Het parlement heeft er afgelopen week een wet over aangenomen voor influencers. Waar gaat dat over? Wat staat erin? Ja, het is een flink debat, het gaat dus flink snel vooruit nu. En die wet is nu inderdaad aangenomen. De Franse Eerste en Tweede Kamer hebben definitief goedgekeurd. Breed gesteund, ook door alle politieke partijen, om regels te stellen aan influencers. Het eerste wat gebeurt is dat wettelijk nu precies vast is gelegd wat influencers zijn. Want dan kun je ze ook aanpakken als juridisch vast dat wat het zijn. Nou, hier wordt gezegd, het zijn mensen die hun bekendheid gebruiken om online reclame te maken voor een product of dienst. Ja. Angst is natuurlijk, je weet dat kinderen, jongeren niet zien dat die influencers gewoon betaald worden voor die reclame. Nou, die beroepsgroep wordt nu dus aan banden gelegd. Ze mogen bijvoorbeeld medische producten, sigaretten, goksites, dat mag allemaal niet meer worden gepromoot. Als ze iets promoten, en dan moeten ze transparant zijn als het reclame is, als ze er betaald voor worden, dan moeten ze erbij zetten. En als foto's geretoucheerd zijn ook, dan moet dat vermeld worden. Correspondent Frank Genoud, dankjewel. NPO Radio 1, Nieuwsweekend. Zometeen om 8:30. Cesaria Evora, de zangeres op blote voeten die zich een uitweg uit de armoede zong. Wilfried de Jong komt praten over zijn nieuwe boek Schwung. Dat doet die muziek wel met mij en ik kan het ook weer oproepen op dat moment. 10 verhalen over muziek die swingen en wringen. Kees Boonman bespreekt de politieke week. Sommige partijen worstelen er ook mee. Moeten we er nou op reageren of moeten we doodzwijgen? En Liedewijde de Paris is de boekenrecensent. Spannend, beeldend, mooie vergelijkingen heeft hij. Max Nieuwsweekend, zometeen om 8:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Wist je dat je de producten van Rabobank nu kunt integreren in je eigen platform of website? Met Rabo Embedded Services kun je bijvoorbeeld slimme betaaloplossingen inbouwen, nieuwe klanten online identificeren en zelfs je klanten onze financieringen aanbieden. Ontdek ons brede aanbod voor een betere klantervaring op rabobank.nl/embedded. Rabo Embedded Services. Jouw platform met de kracht van Rabo. De coöperatieve Rabobank. Hallo Jeroen. En hallo lekker barbecue weer. Weet je trouwens wat ook heel lekker is? Onze voordelige Kiezenmix barbecue. Vega, groente, vis en vlees. 3 plus 1 gratis. Dus grill wat je wil. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Ook online. Ik ging eigenlijk altijd met plezier naar school. Maar het onderwijs tijdens corona maakte alles anders. Ik had steeds meer moeite om me te concentreren en zag mijn vrienden nauwelijks meer. Op het laatst was mijn motivatie helemaal weg. Op Winford krijg ik veel meer aandacht. En dat merk ik ook aan mijn resultaten. Ik ben echt heel blij met de keuze voor Winford. En mijn ouders ook. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. Kijk op winford.nl.

Gevlucht voor geweld, nergens welkom. Dat is de realiteit voor miljoenen mensen wereldwijd. Dan is het belangrijk dat er mensen zijn die wel willen helpen. Daarom gaan we van 12 tot 18 juni samen aan de bak tijdens de Week van de Vluchteling. Wat doe jij? Start of steun een actie op vluchteling.nl. Volgende week is het de Week van de Digitale Radio. Luister naar je favoriete zender en maak kans op een DAB Plus radio. FM wordt DAB Plus. Ben jij al om? De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Maak nu een afspraak en probeer vrijblijvend uit. Dit betreft een hoortoestel uit het topsegment dat zorgverzekeraars meestal niet vergoeden. Wij werken volgens het hoorprotocol. Luister. Lees ook de meeslepende roman Luister van Sacha Bronwasser, die je meeneemt naar het Parijs van de jaren 80 en nu. Luister, schitterende recensies in de Volkskrant, Trouw, NRC. Onweerstaanbaar, meesterlijk, ingenieus. Lees, luister. Nu in de boekhandel. Dit ben ik, Jurre Jacobus Jansen. In de nieuwe BNNVARA-serie Anoniem ontpopt deze doodgewone geschiedenisleraar zich ineens tot... Mijn anonieme held. Iedereen is het aan het sharen. Zijn nieuwe status smaakt naar meer. Zou ik thuis kunnen vertellen dat ik het ben? Een loser die aandacht tekort komt. Nieuw, duidelijke taal. Stream de misdaadserie Anoniem, nu op NPO+. Het NOS Radio 1-journaal. Als u vandaag naar de radio luistert, zult u de naam Apeldoorn regelmatig voorbij horen komen. Dat is namelijk het middelpunt van politiek Den Haag vandaag. Zowel de ChristenUnie, de SP als de VVD houden daar hun congressen. Over het onderwerp asiel zou het er wel eens veel aan toe kunnen gaan straks. In elk geval dan bij de VVD. En daar is vandaag voor ons politiek verslaggever Wilma Borgman. Goedemorgen. Hey Sander, goedemorgen. Ja, hij kan zijn borst wel nat maken. Mark Rutte, gaat hij het moeilijk krijgen? Nou, ze vinden het wel spannend hoor, in de top, dat congres van vandaag. Want de achterban van de VVD zal vandaag opheldering willen over wat er gedaan is na het vorige congres in november aan de aantallen asielzoekers die naar Nederland komen. Rutte heeft de vorige keer een persoonlijk commitment afgegeven om dat aantal naar beneden te krijgen. Dat was nodig om zijn congres over te halen om die spreidingswet te steunen. En vandaag willen die VVD-leden wel eens even weten hoe het ervoor staat. En die achterban van de VVD die is over die asielkwestie behoorlijk eensgezind. Dikke 70.000 mensen per jaar die naar Nederland komen, dat vinden ze gewoon te veel. Rutte heeft beloofd daar iets aan te doen en ze gaan hem vandaag aan die belofte herinneren. Ja, en VVD'ers in de gemeenteraden, ja, we horen en zien ze voorbij komen. Die beginnen zich te roeren. Teun Helders bijvoorbeeld van de VVD in de gemeente Peel en Maas. Het draagvlak in de samenleving wordt alleen maar kleiner en kleiner. Gemeentes kunnen het niet aan. Onze gemeente heeft ook te weinig sociale huurwoningen om statushouders te huisvesten. Het hele land loopt vast hierop. Ik denk dat Rutte de conclusie al lang geleden had moeten trekken. Dat hij heel gauw op zijn fiets naar de koning gaat om het ontslag van het kabinet aan te bieden en nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Zodat we hopelijk een kabinet krijgen wat wel dit probleem aan gaat pakken. En dit is Teun Helders. Hij is niet van de oppositie, hij is van de VVD. Wilma, hoe opvallend is het wat hij hier zegt? Nou, dat zeggen veel VVD'ers, want zij vinden dat de politiek er is om problemen op te lossen. En je hoort hem ook zeggen, deze aantallen mensen kan het land niet aan. Er moet de politiek iets aan doen. En als dat probleem niet kan worden opgelost, omdat deze coalitie elkaar in een soort politieke houtgreep heeft, want ze praten er al maanden over, maar er is nog geen oplossing in zicht. En als dat zo blijft, ja, dan moet de VVD maar op zoek naar andere politieke partners, redeneren veel VVD'ers. En dus uit dit kabinet stappen. Ja. Dus op zich is het niet zo opvallend. Wat ik wel opvallend vind, is dat niet alleen de rechtse houtdegens, om het maar zo te zeggen, in de partij dit geluid laten horen, maar ook de wat meer bestuurlijke VVD'ers. En dit zullen we echt vandaag veel horen in Apeldoorn. Vorige congres van de VVD was in november. Daar toen dat persoonlijke commitment van de premier, waarmee die uiteindelijk die steun kreeg. Gaat dat vandaag weer lukken? Nou, ze vinden eigenlijk bij de VVD dat er sinds het vorige congres veel te weinig is veranderd. Want toen inderdaad de steun voor de spreidingswet, die werd gekoppeld aan een lagere instroom. En dat heeft ook de fractie in de Tweede Kamer min of meer als voorwaarde gesteld om die wet te steunen. In de redenering, ja, 25.000 mensen verplicht spreiden over de gemeente, dat gaat nog wel. Maar voor 70.000 is dat eigenlijk niet te doen. Gemeenten hebben niet genoeg huizen, niet genoeg scholen, niet genoeg medische zorg. Het kan gewoon niet. En sinds het vorige congres

Ja, op dit moment eventjes wel. Want er zijn allemaal mensen die allemaal van tevoren naar de stad komen. Ja, jullie merken dat er veel fans uit Barcelona en Duitsland hier zijn? Ja, hotels zitten helemaal vol hierboven. En jij, je bent ook super druk, hè? Ja. Volg je het vrouwenvoetbal? Nee, eigenlijk niet. Nee. Je weet wel wie er spelen morgen? Nee, eigenlijk geen idee. Ik ook Duitsland, Spanje, wat je net zegt, maar nee. Wolfsburg, Barcelona. Ja, oké. Okay. Om 4:00. Oké. Okay. Ja, ik ga kijken. Ik moet werken, maar... Ja, also für uns ist super. Twee Duitse mannen midden op het terras gaan zeker kijken morgen. Du siehst ja die Umgebung. Also wir sind... Wetter ist gut. Ze vinden het geweldig hier. De mensen zijn aardig, het weer is goed. En ze zijn hier niet alleen als supporters, maar werken voor de UEFA. En bouwen het podium waar de winnaars op gehuldigd worden. In het stadion reingefahren wordt. Voor 2 jaar waren we in, of ik was in Turin. Hij was ook nog in Turijn en de sfeer was daar ook geweldig. Het mooiste wat hij ooit heeft beleefd. De gillende vrouwen waren tot ver buiten het stadion te horen. Bovendien vindt hij dat er veel meer mannen naar het stadion moeten komen. Es muss viel mehr von Männern kommen, ja. Ich bin auch der Meinung, Frauenfußball wird eindeutig unterschätzt. Vrouwenvoetbal wordt onderschat. De vrouwen zijn onderbetaald. Dus er moet veel meer publiek naartoe. We are a family and we come here to see the final. Op straat is er 1 familie herkenbaar als echte Barcelona-fans. De ouders en kinderen dragen Barça-shirts en sjaals en zijn 5 dagen in Eindhoven. Een mini-vakantie. It's really important for me. It's my vacation. I be here for especially this weekend for be here. Wie er gaat winnen? Barcelona gaat zeker winnen. I expect that. Why? Dat is de beste club. Maar Wolfsburg is een goed team en het wordt een moeilijke wedstrijd. That it will be a good match. Wethouder Maas van Landschot kijkt vanuit zijn kamer in het stadhuis over Eindhoven uit. Het evenement kost de stad €170.000, maar het is het allemaal waard, zegt hij. U heeft een voetbalhart. Ja, klopt. En in Eindhoven hebben we dat ook. We hebben 4 strategische sporten. En voetbal is er daar één van. Vrouwenvoetbal ook? Zeker. En daarom zijn we ook zo blij dat morgen de Champions League finale wordt gespeeld hier in het Philips Stadion. Ja, hoe bijzonder is dat? Want het vrouwenvoetbal zit in de lift. Als je het vergelijkt met het mannenvoetbal is het toch nog een behoorlijk verschil. Hoe belangrijk is dit visitekaartje voor Eindhoven? Ja, waanzinnig belangrijk. Het is natuurlijk een onwijs belangrijke wedstrijd in het vrouwenvoetbal. Eigenlijk de belangrijkste wedstrijd voor clubteams van het jaar. Dus dat is op zichzelf al heel vet. Maar daarnaast is het ook gewoon een gigantisch voetbalfeest hier in de stad. En alle hotelkamers zijn uitverkocht. Er is geen restaurant meer te krijgen. En bovendien, dat is echt heel mooi, zijn er al tientallen extra aanmeldingen voor voetbalclubs van meisjes hier in de buurt. Ja, het is wel een contrast als je kijkt wat de afgelopen week in het nieuws was, hè, met Ajax. Dat de huldiging van de vrouwen niet eens heeft plaatsgevonden. Althans, niet zoals de mannen op het Leidseplein. Dus waar zit hem nu dat verschil in? Ja, dit is waarschijnlijk een vraag die je over 10 jaar nooit meer zou stellen, omdat het dan vanzelfsprekend is. Ja, hier in Eindhoven waarderen we iedere topprestatie. En als de dames kampioen worden, dan zijn ze van harte welkom op de platte kar. Hoeveel vrouwen kunt u opnoemen, Nederlandse vrouwen, die morgen die finale spelen? Nou, alle 3. Maar jij wil nu waarschijnlijk de namen weten. Ik wil alle dames, ja. Jill Roort natuurlijk. Dominique Jansen en Lim Wilms. Ja. En daarom ben ik ook dus niet voor Barcelona, maar voor een Duitse club. Mm. Wat natuurlijk als Nederlander een beetje raar voelt. Maar ja, daar spelen gewoon 3 dames, Nederlandse dames in het team. Dus we kunnen morgen allemaal de Duitsers gaan toejuichen hier. En morgen, dat is natuurlijk vandaag, want in Eindhoven is vandaag die wedstrijd Barcelona tegen Wolfsburg. Ja, en de Telegraaf, Dorold, die heeft nieuws over Joran van der Sloot. Ja, de Telegraaf meldt dat de uitlevering aan de Verenigde Staten van Joran van der Sloot is begonnen. Hij is afgelopen nacht van vrijdag op zaterdag, in alle vroegte vanuit de beruchte Chalapalca-gevangenis in Peru naar een gevangenis in Lima vervoerd. Volgens justitiebronnen in Peru wordt van der Sloot over 2 of 3 dagen naar Alabama in Amerika gevlogen. Daar staat hij de komende tijd terecht voor het afpersen en het oplichten van de ouders van de in 2005 spoorloos verdwenen Natalie Holloway. Ophef in Suriname nadat een milieuactiviste het land is uitgezet. De oud-minister van Justitie en Politie wil dat zijn opvolger, maar ook de president en vicepresident verantwoordelijk worden gehouden. Hij spreekt van een gijzeling, zo schrijft de nieuwswebsite Star News. De vrouw is in allerijl het land uitgezet via Frans-Guyana als ongewenste vreemdeling die staatsgevaarlijk zou zijn. Contact met haar familie en advocaten was voor Regita Azawini Edenburg niet mogelijk. Eerder had zij kritiek op het gebruik van cyanide bij de goudwinning door kleinmijnbouwers. En Amerikaanse liedjeschrijver Cynthia Weil is overleden, 82-jarige leeftijd. Samen met haar echtgenoot Barry Mann was ze een van de succesvolste schrijversduo's. Weils dochter Jen maakte het overlijden bekend aan entertainmentwebsite TMZ. Ze schreef nummers voor Dolly Parton en The Animals, maar het bekendst is misschien toch wel deze van de Righteous Brothers. Ja, dat is vooral uit de film Top Gun toch ook heel bekend. Later geworden, nogmaals bekend geworden, inderdaad. Yep, ja, precies. Ja, Cynthia Wilders, 82 jaar. Zij schreef de tekst. Dorad, dankjewel. In Brussel gaan studenten morgen de straat op om te protesteren tegen het vonnis in de zaak Sanda Dia. Zijn het niet eens met de in hun ogen lage straffen die die 18 leden van studentenvereniging Reuzegom uit Leuven hebben gekregen. 20-jarige Sanda Dia die overleed in 2018 na een gruwelijke ontgroening die enorm misliep. Hij heeft onder andere enorme hoeveelheden visolie en alcohol moeten drinken, ook van alles moeten eten. En hij moest in een zelfgegraven graf met ijswater gaan staan. Nou ja, goed, taakstraffen die daarop gegeven zijn uiteindelijk, die leiden dus tot veel discussie en dus tot ook protest morgenavond in Brussel, georganiseerd onder andere door Elisa Plesea, student rechten in Brussel. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, er is al heel veel protesten ook geweest in Antwerpen, Leuven, waar de universiteit is waar ze aan studeerden. Dit weekend dus in Brussel. Waarom gaat u de straat op? Waarom wij dit doen? Er zijn inderdaad andere protesten geweest. Er is eentje de dag na het vonnis geweest in Antwerpen, maar dat was een stille betoging. Wij willen het nu wel anders aanpakken. Wij willen echt onze stemmen laten horen. Dus er zullen ook een paar speeches plaatsvinden. Waarom gaan we de straat op? Ja, om duidelijk te maken aan de maatschappij van dit pikken wij niet. Hier gaan wij niet mee akkoord. Ook eventjes een wake-up call naar het gerecht vooral. Mm-hmm. Want die discussie die gaat er onder andere over dat dit een rijke luis studentengroepje is. Reuzegom, allemaal rijke papa's en mama's. En dat dit klassejustitie is. Is dat ook uw voornaamste bezwaar? Ja, toch wel. Het is vooral een zaak van klassejustitie. Ik denk dat we mogen zeggen dat het strafrechtelijk apparaat niet onbevoordeeld kijkt naar iedereen. De klasse waar je van uitkomt maakt zeker en vast hier deel mee. Uw ras, uw etniciteit. En dat zou niet mogelijk kunnen zijn. Nee. Ja. Was dit dus gewoon iemand anders geweest van een andere klasse, dan was het vonnis anders geweest, denkt u? Ik denk dat ik dat inderdaad denk. Kunnen we dat zeker weten? Nee. Maar als we kijken naar andere zaken, waar dat bijvoorbeeld moesten de rollen omgekeerd zijn en moest de dader van buitenlandse afkomst zijn of een andere huidskleur hebben, dan zijn er zeker wel zaken waar de straf veel hoger was voor het niet vermoorden van iemand. Oké, dit was niet, dit was geen opzettelijke doodslag, dat nu niet. Nee. Maar er zijn wel zaken waar de straffen veel erger waren voor mensen van een andere afkomst die niet zo'n dinges hebben gedaan. Ja, en in elk geval iemand die er net zo over denkt, dat is Acid. Dat is een influencer, een bekende in België. En die heeft de namen genoemd van 5 van de veroordeelde studenten. Yo, YouTube, ja, Acid hier. Welkom bij deze nieuwe video. Vandaag een speciale video, man. We gaan mensen exposen. Ik ga 5 mensen uit Reuzegom kiezen. Een beetje info over hen. Dan ga je verhaaltjes vertellen over hen. Vertellen hoe dark ze zijn. Wat ze nu doen. Waar ze nu zijn. En hoe het gaat in hun leven, man. Maar 400 euro en 300 uur werkstraf is niet genoeg. Dus we gaan hen cancelen. Ja, u had hem ook al herkend, Acid. Maar dat heeft dus die bekendmaking van de namen door hem heeft het debat weer een andere kant opgeduwd. Mensen spreken daar dan weer schande van. Wat vindt u daarvan? Of dat Ace iets goed heeft gedaan, ja of nee, de meningen verschillen daarover. Maar wat ik wel kan zeggen, is dat de media, de Belgische media, ons 4 jaar lang beloofd heeft van kijk, als de zaak voorbij is, dan zullen wij de namen en hun gezichten bekendmaken. En dat hebben ze niet gedaan. Ik versta natuurlijk wel waarom. Ze willen ergens misschien een bepaalde neutraliteit behouden. Oké. Maar opnieuw moesten de daders van andere afkomst zijn. Ben ik vrij zeker dat ze dat wel zouden gedaan hebben. Omdat er dan minder gekeerd zou worden rond heel de drama. Wat zou er met hun gebeuren? Moest iedereen hun op straat herkennen? En zo verder. Dus ik vind dat we dit allemaal een beetje te hard... we pakken eerst een beetje te hard aan voor dit. Hij heeft iets gedaan wat de media niet durfde. En dat zullen misschien andere mensen ook vinden. En die voegen zich dan morgen om 1:00 bij het Justitiepaleis bij u in Brussel. Dank u wel voor het gesprek. Dank u wel. In de Servische hoofdstad Belgrado gaan ze dit weekend de straat op om te protesteren tegen de geweldscultuur in dat land. Na twee schietpartijen begin vorige maand hield de regering een inzamelingsactie waar mensen illegale wapens konden inleveren. De premier die was er ook bij gesignaleerd. Trots Balkan-correspondent Thijs Kettenis is daar ook gaan kijken. Heb je heel veel wapens gezien? Hoeveel mensen hebben wapens ingeleverd? Nou, tot nu toe, want die actie loopt nog, zijn er in 3 weken tegen de 40.000 pistolen en geweren ingeleverd. Dat klinkt best aardig, maar ja, volgens schattingen zijn er zo'n 1 miljoen wapens in aanloop, in omloop. Dus dat is dat is wel een grove schatting hoor. Maar ja, dan is 40.000 natuurlijk niet heel veel. Nee, druppel op een gloeiende praat dan. Maar toch staan er toch wel rijen op sommige plekken, op sommige momenten. Mensen kunnen naar elk politiebureau, waar ze maar willen. Dan kun je het inleveren. Ik ging naar een wijk en er stond een winkelwagen klaar naast het politiebureau met een agent ernaast. En daar kon je je wapen inleggen. En dat werd dan verder niks gevraagd. Je hoefde niet je identiteit te geven of zo. Nee, en waarom doen mensen dan wapens inleveren? Nou, ze hebben ze vaak illegaal. Soms hebben ze wel ooit een vergunning gehad, maar die is dan verlopen, waardoor ze dat wapen eigenlijk niet meer mogen hebben. En anderen hebben nooit een vergunning gehad. Weer anderen hebben nu een vergunning, maar die gaat niet over op de kinderen. Dus die zeggen, ja, we willen ze niet opzadelen als wij overlijden met een geweer wat ze dan illegaal hebben. Zo hebben mensen verschillende redenen om ze in te leveren. Ja. En als wij aan wapenbezit denken, dan kijken we natuurlijk altijd naar Amerika. Maar als we binnen Europa kijken, wereldwijd staat Servië nummer 3, in Europa nummer 1 als het gaat om het wapenbezit. Is er überhaupt een beeld van om hoeveel wapens het gaat? Een beeld is er. En dan heb je het... De president bijvoorbeeld, die had het over 400.000 eerst. Een tijdje later noemde hij 700.000. We hebben het de politie gevraagd. Die hebben geen getal paraat. Nou, en onafhankelijke onderzoekers, die hebben het eerder over tussen de 1 en de 3 miljoen. Dat op een bevolking van 7 miljoen. Die liggen daar overal in de kast of in een kluis. Ja. Dus dan worden ze niet gebruikt. Wanneer ze wel gebruikt worden, dat is tijdens tradities, bruiloften, feesten, geboorten en dat soort dingen. Dan gaan met name in de dorpen hele salvo's de lucht in. Ja, dat is een van de redenen om je wapen niet in te leveren, omdat je dat happy fire natuurlijk dan wil. Maar zijn er ook nog andere redenen waarom mensen vast blijven houden aan hun wapen? De grootste reden is vaak omdat ze er gewoon 1 hebben nog en er nooit aan gedacht hebben. Dus dat is meer een soort van oh ja, die hebben we ook nog. En dan is er een groep dat echt denkt, ja, het is nogal hier een gebied waar het nog wel eens mis kan gaan qua oorlogen. Ik kan er beter maar iets achter de hand hebben voor als dat een keer weer gaat gebeuren. Tja, dat is inderdaad natuurlijk ook de reden. Thijs Kettenis, dank je wel. 3 voor het weekend. Ja, Apeldoorn was de plaats om op te letten vandaag. Want niet alleen de VVD, waar we net over hoorden, die congresseert daar vandaag. Ook de SP en de ChristenUnie, die hebben daar hun partijcongres. ChristenUnie neemt afscheid van Gert-Jan Segers, die ruim 7 jaar partijleider is geweest. En in Eindhoven hoorden we net ook vanmiddag de finale in de Champions League voetbal, vrouwenvoetbal, Wolfsburg tegen Barcelona. Verdediger Dominique Jansen van Wolfsburg, die kijkt uit naar de wedstrijd. Ja, ik heb ook altijd in elk interview nu gezegd van Nederlandse fans zijn ook een beetje crazy fans. Ja, dat het nu voor de eerste keer uitverkocht is en in Nederland is denk ik voor ons als Nederlanders natuurlijk extreem gaaf. Crazy fans, die moeten niet meer naar het stadion gaan, want dat is uitverkocht, hoorden we ook eerder vandaag. 4:00 vanmiddag die Champions League finale. En 70 zorgboerderijen die openen vandaag hun deuren. Onno Beukers is nu bij de Huppen in Zwolle, een van die boerderijen. Staan de poorten al open? Staan er al mensen te wachten? Er zijn hier vooral nog voorbereidingen. Wieneke is een van de vaste medewerkers hier. Hier bestaan ze dit jaar 25 jaar. En Wieneke is er ook al 25 jaar bij. Wat ben je hier aan het maken? Wij zijn hier een voel- en beleefpad aan het maken. Ja. Zodat... Onderdeel ook voor vandaag de open dag? Ook onderdeel voor vandaag. En voorbereiding tot een mooie beleeftuin. Ja, 25 jaar zelf ook al op de zorgboerderij. Ja. Waar geniet u nou het meeste van? Nou, dat de dag weer mooi voor de deelnemer verloopt. Dat hij weer blij naar huis gaat. Wanneer is dat? Aan het eind, hè? Dat hij goed doorlopen is de dag. En dat ze weer een stukje verder komen. En weer leren hun, ja, hun talent. Ja, mensen helpen en mensen vooruitbrengen in hun leven. Dat is wat Wieneke graag doet. Dat is wat ze hier op de zorgboerderij graag doen. Ja, en dat kan iedereen komen bekijken. Ja, er zijn hier kippen, er zijn hier koeien. Er is hier van alles. Een houtbewerking, kaasmakerij. Nou ja, iedereen die vandaag denkt, ik heb nog niet zoveel te doen. Nou, kom naar de zorgboerderij. Want er is van alles, zeg je. Je vergeet een van de meer belangrijke dingen. Er is vooral ook heel veel zon. Want het wordt een heel zonnig weekend. Weekend zometeen het nieuwsweekend. Met Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen. En omdat het weekend is, zeg ik, maak er wat moois van. Ster. Beste zorgmanager, heb jij je vakantieplanning al op orde? De zomer is dichterbij dan je denkt. Zorgwerk verbindt je graag aan onze 70.000 flexibele zorgprofessionals. Regel het vandaag nog en gun jezelf en je team een welverdiende vakantie. Zorgwerk maakt je dag. Vol trots presenteert het Nationale Ballet Forsyth, een ode aan de meeste